پشیمان شدن آن سردشگر از جنایت که کرد. چند روزی هم بران بود، بعد از آن شد پشیمان او از آن جرم گران. داد سوگندش که ای خورشید رو، با خلیفه زین چه شد رمزی مگو. چون بدید او را خلیفه مست گشت، پس زبام افتاد او را نیز تشت. دید صد چندان که وصفش کرده بود، کی بود خود دیده مانند شنود. وصف تصویر است بهر چشم هوش، صورت آن چشم دان نه زان گوش. کرد مردی از سخندانی سؤال، حق و باطل چیست ای نیکو مقال. گوش را بگرفت و گفت این باطل است، چشم حق است و یقینش حاصل است. آن به نسبت باطل آمد پیش این، نسبت است اغلب سخنها ای امین. زافتا بر کرد خفاش احتجاب، نیست محجوب از خیال آفتاب. خوف او را خود خیالش می دهد، آن خیالش سوی ظلمت می کشد. آن خیال نور می ترساندش، بر شب ظلمات می چفساندش. از خیال دشمن و تصویر اوست، که تو برچفسیده ای بر یار و دوست. موسیا کشفت لمع بر که فراشت، آن مخیل تا به تحقیقت نداشت. هین مشو قره بدان که قابلی، مرخیالش را و از این ره واصلی. از خیال حرب نهراسی کس، لا شجاع قبل حرب این دان و بس. و خیال حرب هیزن در فکر، می کند چون رستمان صد کر و فر. نقش رستم کان به حمامی بود، قرن حمله فکر هر خامی بود. این خیال سم چون مبصر شود، هیز چبود رستمی مزتر شود. جهد کن که از گوش در چشمت رود، آنچه کان باطل بودست آن حق شود. زان سپس گوشت شود هم تبع چشم، گوهری گردد دو گوش همچو پشم. بلکه جمله تن چو آینه شود، جمله چشم و گوهر سینه شود. گوش انگیزد خیال و آن خیال، هست دلاله وصال آن جمال. جهد کن تا این خیال افزون شود، تا دلاله رهبر مجنون شود. آن خلیفه گول هم یک چند نیز، ریش گاوی کرد خوش با آن کنیز. ملک را تو ملک غرب و شرق گیر، چون نمی ماند تو آن را برق گیر. مملکت کان می نماند جاودان، ای دلت خفته تو آن را خواب دان. تا چه خواهی کرد آن باد و غرور، که بگیرد همچو جلادی گلود. هم در این عالم بدان که مأمنیست، از منافق کم شنو کو گفت نیست.